wszystko rymem otacza brudnym, a wszyscy są czyści jak łza, a scena upada każdego dnia, więc ja prośbę swą składam, rymem swym wykładam, bo lu nikomu nie zadam, nie jestem za podziałem, dawno to ujrzałem, powiedziałem nie, nie, tak jest źle, każdy o tym wie, że co jest dzielone, zamykane, nigdy się nie stanie całością, wypełnione złością, z miłością podejście do sprawy, dar życie wszystkim dobrej zabawy, rymowane słowo, strażą